NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een man van 19 is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het opdrachtgeven voor een moord. Bij de liquidatie in Amstelveen in 2021 werd een 56-jarige man vermoord. De veroordeelde man was 17 toen hij de huurmoordenaars inschakelde. Vanwege de ernst van de zaak is hij volgens het volwassenenrecht veroordeeld. Er moeten strengere regels komen om online gokkers tegen zichzelf te beschermen. Dat vinden demissionair minister Weerwind en de kansspelautoriteit. Ze willen dat gokkers per gokbedrijf niet meer dan 700 euro per maand kunnen storten op hun account. Bij jongvolwassenen zou de limiet 300 euro moeten zijn. Volgend jaar is er ruimte voor 483.000 vluchten op Schiphol, heeft de luchthaven bekendgemaakt. Het demissionaire kabinet wilde vanwege geluidsoverlast volgend jaar maximaal 460.000 vluchten toestaan, maar trok dat plan weer in na druk van de EU en Amerika. En de Nederlandse rechter heeft 6 jaar cel opgelegd aan Aydin C. voor het afpersen van het Canadese tienermeisje Amanda Todd. De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht omdat Todd op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Aydin C. werd in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel. De Nederlandse rechter heeft daar nu 6 jaar van gemaakt. ANWB Verkeersinformatie. Begin met een waarschuwing, want in het hele land dient het verkeer rekening te houden met zware windstoten. En er staan ook al een paar opvallende files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je daar een half uur extra. De A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswaak is ook een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file met een vertraging van een kwartier. En dan de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Bij Heerenveen is een vrachtwagen omgewaaid. Die ligt toch op zijn kant. De weg is dicht. Verkeer richting Heerenveen. Volg Harlingen over de A31 en de A7. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur gaat het hier op NPO Radio 1 over economie. Ja, bijvoorbeeld over uw schoenen. Als ze kapot zijn, brengt u ze dan naar een schoenmaker. Schoenmakers hebben het super druk. Toch roept het beroep soms ook verbaasde reacties op, zegt deze jonge schoenmaker. Als ik bijvoorbeeld op een feestje sta of iets en ik vertel dat ik schoenmaker ben, dan, wat? Schoenmaker? Dat heb ik nog nooit gehoord. En dan, dan leg ik een beetje uit wat ik doe. Krijg ik altijd heel veel enthousiaste reacties op. Ja, ondanks al die positiviteit dreigt er wel een tekort aan schoenmakers. Hebben we het zo meteen over. Geld of je leven. Maar eerst, grote kans dat huisartsen er financieel op vooruit gaan. Vandaag hebben ze namelijk gelijk gekregen in de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit die de tarieven voor hun behandelingen bepaalt. Die vergoedingen zijn dan weer gebaseerd in dit geval op verouderde informatie en zijn daardoor te laag. Dus moet de instantie van de rechter nu de tarieven opnieuw gaan vaststellen. Gaat dat ervoor zorgen dat het voor huisartsen weer aantrekkelijker wordt om dokter te worden? Dat ga ik vragen aan Nienke Rijkers, die zelf een huisartsenpraktijk heeft in Zwolle, en aan Xander Kolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Rijkers, is het goed nieuws voor u, denk ik, of niet, als ik het zo opnoem? Ja, het is natuurlijk fantastisch nieuws dat de rechter in ons voordeel heeft geoordeeld. We zijn er ongelooflijk blij mee, want het maakt wel dat we kunnen investeren in eigenlijk de huisarts van de toekomst. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en is het ook gewoon goed voor uw portemonnee? Goed nieuws voor uw portemonnee? Ja, daar kan je natuurlijk nooit tegen zijn. Maar ik denk niet dat we het direct gaan merken aan de portemonnee. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor de praktijk. Okay. Het is niet direct voor mij als huisarts relevant. Het gaat met name om de ondersteuning die ik hiermee kan aanschaffen om een praktijk toekomstbestendig in te richten. Ja, maar want moeten we nu medelijden hebben met een huisarts? Medelijden? Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat je, als je wil zorgen dat het behoud van de huisarts in de eerste lijn, dat blijft, dat er investeringen nodig zijn om te zorgen dat de huisarts van de toekomst er ook nog kan zijn. Zodat ook iedereen straks een huisarts heeft waar die zijn zorg kan krijgen. Want daar gaat deze uitspraak over. Dit gaat niet over mijn portemonnee. Okay. Het gaat over de praktijk, het bedrijf. Huisarts. Ja. Het is hetzelfde dat een huisarts extra geld krijgt of het ziekenhuis extra geld krijgt. Daar wordt de dokter in het ziekenhuis ook niet direct beter van. Maar het kan wel geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg. En daar gaat het om. Die huisarts van de toekomst komen we zo vast wel eventjes op. Eerst even Xander Kolman, gezondheidseconoom. Is het inderdaad terecht zoals die uitspraak nu is gedaan, vindt u? Ja, ik wil graag die uitspraak een klein beetje nuanceren. Hè. Dus de rechter heeft eigenlijk gezegd dat de onderbouwing van het tarief van wat gesteld wordt door de NZA, door de overheid zou je kunnen zeggen, dat die onvoldoende is. En de rechter heeft daarmee niet gezegd die is te laag. Nee. Maar wel dat die opnieuw moet worden onderbouwd. Het is gebaseerd op verouderde informatie. Ja, ja. En de overheid heeft in de zaak naar voren gebracht, de NZA, dat er eigenlijk best mooie winsten worden gemaakt, gemiddeld genomen, in een huisartspraktijk. Dus je zou kunnen, dus het is niet direct duidelijk dat die herijking zal leiden tot een verlaging van het tarief. Oké, nou, maar ook niet tot een verhoging. Nee, dat weten we niet. Er moet beter onderbouwd worden. Okay. En er is natuurlijk heel veel veranderd. Hè? En dat is eigenlijk wat ook de huisartsen hebben aangereikt. Er is heel veel veranderd in de afgelopen jaren. En het gewoon indexeren, dus een soort van inflatiecorrectie eroverheen gooien. Ja. Dat is onvoldoende. En dat heeft de rechter, dat is de rechter met de huisartsen eens. Ja, gaat u er wel vanuit, mevrouw Rijkers, dat die tarieven omhoog gaan? Dat leest u de uitspraak wel zo? Nou ja, dat is wel. Kijk, we moeten gaan afwachten hoe de NZA dat natuurlijk vervolgens gaat vertalen. Maar wat wel duidelijk is aangetoond, dat met name de huisvesting en de personele kosten, dat die gewoon 20% achterlopen op de tijd van nu. Ja. Dus ja, je zou wel verwachten dat dat vooruitgang moet gaan betekenen. Oké, want neemt u mij eens mee, als u wil, in uw huisartspraktijk als ondernemer, zal ik maar zeggen. Wat komt er allemaal bij kijken? Je moet een pand hebben. Huur dan wel koop. ICT moet geïnvesteerd worden. Praktijk. Wat we zien is dat de praktijken steeds groter zijn geworden. Ja. Wat maakt dus dat sommige praktijken ook verbouwingen hebben moeten realiseren. Je hebt extra zorg gekregen vanuit het ziekenhuis. Daar moet ruimte voor zijn, maar daar moet je ook praktische spullen voor aanschaffen. Er is gewoon heel veel zorg van het ziekenhuis naar de huisarts gekomen. En daarvoor moeten investeringen gedaan worden. En dat kan niet doen. Dat kun je niet doen met het geld wat in 2015 aan een praktijk werd gegeven, die nu niet meer bestaat. Daar gaat het uiteindelijk. En waar heeft u dat dan wel van betaald? Van mijn loon. Dat gaat wel uiteindelijk van mijn loon af. Okay. Ik moet die investeringen wel doen. Ja. En dat is niet de bedoeling? Niet direct. Nee uiteindelijk houdt dat. Uiteindelijk loopt dat spaak. En wat je dus ziet, kijk. Jonge huisartsen die hebben niet de financiën om die investeringen te doen. En als zij dus een praktijk willen starten, kunnen ze dat op dit moment gewoon niet. Nee. Er komt veel bij kijken. Je hebt veel ondersteunend personeel. Je kunt niet zomaar een praktijk opstarten. Oké. Nu zegt de NZA dus ook even wat Xander Kolman net aanhaalt. Van ja, de huisartsen hebben op zich best wel aardige winsten gedraaid. Geeft de Nederlandse Zorgautoriteit zelf aan. Hoe zit dat dan? Hoe rijmt dat met het verhaal wat u dan nu net vertelt? Nou ja, winst is niet automatisch ook inkomen. Legt u het dus uit als het gaat om de dokter? Uiteindelijk moeten er ook investeringen gedaan worden. En die investeringen, die betekenen niet automatisch dat dus ook dat vanuit je winst heb je daar niet direct profijt van. Want die investeringen moet je wel doen. Ja. Voelt u zich nog dokter of voelt u zich inmiddels een CEO van een bedrijf? Nou ja, je bent wel langzaam directeur van een gezondheidscentrum geworden. Ja. Ja. Ja. En is Xander Kolman, is dat de bedoeling? Is dat wenselijk? Of is dat gewoon voor de huidige tijd, moeten we daar niet over klagen? In het verleden was het gebruikelijk, hè? Laten we dat eerst zeggen. En dan hadden mensen niet alleen maar een vaste huisarts, maar die huisarts was ook praktijkhouder. En dat gaf een hele vaste relatie over heel veel jaren, waarvan we ook weten dat die goed is voor de patiënt. Mm-hmm. De afgelopen jaren is dat veel minder vanzelfsprekend geworden, omdat huisartsen, echt een beetje in lijn met wat de mevrouw ook aangeeft, minder genegen zijn om zo'n praktijk over te nemen. Dus we zien allerlei praktijken die op het punt staan om overgedragen te worden, waar geen nieuwe overname kandidaat voor is. En dat kan dan in de vorm van een huisarts, die praktijkhouder wordt, maar dat hoeft niet. Hè. Er zijn meerdere mogelijkheden om zo'n praktijk over te dragen. En als we nou gaan kijken naar de huisartsen, dan zien we dat die eigenlijk, gegeven de omstandigheden, niet geïnteresseerd zijn of vaak minder geïnteresseerd zijn om zo'n praktijk over te nemen. Hmm. En daar zou een beetje extra financiën misschien wel bij kunnen helpen, ja. Ja, ik zie u instemmend knikken volgens mij, mevrouw Rijkers. Nou, ik denk dat meneer is niet helemaal goed op de hoogte. Want het blijkt gewoon uit onderzoek dat het merendeel van de huisartsen die op dit moment in opleiding zijn, ja, meer dan 50% geïnteresseerd is om praktijkhouder te worden. Dat wel. Dus dus mensen willen het heel erg graag. Ja, maar wacht even. Maar ik hoor, Xander Kolman zegt meteen, steek zijn vinger op zo van, ja, maar een maar daarbij. Ja, dat klopt. Maar wat als we mensen vragen, wil je op termijn wil je die rol hebben? Dan is dat ja. En als je ze vraagt direct als ze klaar zijn met de opleiding, oké, nou kan het, hè, dan kun je in praktijk overnemen, dan doen ze het niet. Waarom niet? Dus er is een verschil tussen wat ze stellen te willen. En ik denk dat wel klopt, hoor. Dat ze dat ook echt wel op de lange termijn voor zich zien. Maar dan zeggen ze eigenlijk, ja, op de korte termijn is er toch wel veel stress en complexiteit. Je moet wel heel veel verantwoordelijkheid dragen. En nou ja, ik ben misschien ook wel bezig met het starten van een gezin. Ja. Ik heb nog wel andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Dus de praktijk is dat we het niet zien, maar dat ze het wel zeggen te willen. Ja. Klopt dat een beetje, mevrouw Wijkers? Of zegt u nee? Nou, ik denk dat je moet gaan kijken naar een beter groeimodel. Als ik voor mezelf spreek, toen ik in opleiding was, wilde ik absoluut nog geen praktijkhouder worden. Nee. En inmiddels heb ik wel geleerd dat het is een ontwikkeling van jezelf, dat je langzaam groeit in die rol. En in de eerste paar jaar ben je inderdaad heel erg bezig met hoe wil ik de goede dokter zijn en hoe kan ik die rol goed vervullen. Maar uiteindelijk zie je dat er meerwaarde in het vak echt zit in het praktijkhouderschap, omdat je een veel intensere band opbouwt met je patiëntenpopulatie en daardoor uiteindelijk op lange termijn A, veel meer kunt betekenen voor de patiënt en B, uiteindelijk daardoor ook kostentechnisch eigenlijk voor de maatschappij een veel groter verschil uitmaakt. Ja. Omdat je de patiënt kent, ook veel minder verwijst en veel minder dure zorg hoeft te leveren. Ja. En die rol is in een zonder praktijkhouderschap is die veel moeilijker dan wel, nou ja, in mijn ogen niet voldoende te vervullen. Ja, en als u het financieel bekijkt voor uzelf, is het dan lonend om een praktijk te hebben? Of kun je dan beter geen praktijk hebben tegenwoordig als huisarts? Het is nog wel lonend, maar het verschil is minimaal. Okay. En dat heeft met name ook te maken met de uren werk die je doet. Gemiddeld werken praktijkhouders zo'n 59 tot 61 uur per week. En als je dan kijkt wat het verschil is qua inkomsten met een waarnemer, dus een huisarts die op zelfstandige basis ingehuurd kan worden, is dat verschil, ik geloof iets van 14.000 euro op jaarbasis. En dat betekent dat ik daarvoor wel, zo'n 15 tot 20 uur meer werk lever per week. Ja, en als je het dan puur financieel zou bekijken, zou dat eigenlijk niet in verhouding staan, zegt u? Op die manier niet. Nee. Kijk, ik vind het zelf heel veel voldoening geven. En het is het geeft je heel veel autonomie. En je kunt op heel veel andere manieren je vak enorm waardevol maken. Mm-hmm. Maar dat is niet vanuit het geldperspectief. Nee. En uiteindelijk, als je net start, en je hebt als startend gezin, heb je ook een hypotheek. Dan spelen die financiën een hele belangrijke rol. Ja, meneer Kolman, hoe zou je het moeten organiseren in de toekomst dat het voor iedereen fijn wordt in dat opzicht? Nou, ik denk dat wat de huisartsenzorg uniek maakt en de meerwaarde ook biedt, is toch die vaste relatie tussen patiënt en huisarts. En dat we dat als uitgangspunt nemen. En we zijn een beetje terechtgekomen met die waarnemers, zoals mevrouw ook aangeeft, de mensen die minder vaste relatie hebben en van de ene praktijk naar de andere gaan of dan een weekenddienst draaien. En dat uiteindelijk weten we is niet alleen maar slecht voor de patiënt. Dat weten is aangetoond. Het is ook duur. Hè. Er wordt sneller doorverwezen, wordt minder snel verantwoordelijkheid genomen. Maar ook wanneer er aan het eind van het leven de echt lastige vragen komen of moeilijke momenten, dan is die vertrouwensband dus er ook niet. En uiteindelijk betalen we dat op allerlei manieren als samenleving terug. Dus laten we dat duidelijk maken. Het is belangrijk dat mensen vaste relatie opbouwen, langjarig met de huisarts. Of dat een praktijkhouder moet zijn, dat is echt wel de vraag. Dus hoe dan wel? We hebben ook een commerciële partij gezien die daar heel veel winst uit wil trekken. Dat is denk ik ook niet de manier. Maar er zijn gewoon heel veel huisartsen die wel die langjarige relatie willen aangaan en bijvoorbeeld willen werken voor een praktijkhouder. Hè. Dat kan zijn dus een andere huisarts die praktijkhouder is. Maar wat ook kan gebeuren, en wat ook een model is wat prima zou werken en ook werkt in Nederland, dat zijn gezondheidscentra die in stichtingsvorm bestaan. Oh ja, dus dan heb je in één pand heb je de huisarts, een receptie, balie, een apotheek, een fysiotherapeut, et cetera. Waarbij de werkende huisartsen ook een beetje ontzorgd worden. Hè? Ja. Dus niet zeg maar 24 uur per dag klaar hoeven te staan of werkweken van 60 uur hoeven te maken. Okay. Want het is denk ik toch langzamerhand minder populair. Hè? Niet alleen maar, want wordt vaak gedacht dat onder vrouwen geldt, maar we zien bij mannelijke huisartsen tegenwoordig eenzelfde patroon ontstaan die natuurlijk ook zeg maar in die thuissituatie het moeilijk vinden om 60 uur opzij te zetten. Ja, het is een van de redenen natuurlijk dat die commerciële aanbieders langzij zijn gekomen. Ja. Dat die in dat gat zijn gesprongen. Ja. Tot slot, mevrouw Rijkers, is zo'n gezondheidscentrum, misschien bent u daar al actief in, maar is dat het van de toekomst? Nou, zo zie ik dat niet. Ik denk dat toch echt de praktijkhouder de toekomst heeft als we daarin willen investeren. Ik denk wel dat we moeten moderniseren. En de bevlogen huisartsen die dus de rechtszaak van vanmorgen ook geïnitieerd hebben. Mm-hmm. Die zijn daar ook mee bezig. En die komen ook volgend jaar met een plan. Om te gaan kijken hoe we de praktijkhouder eigenlijk veel meer in zijn kracht kunnen zetten. Met wel behoud van autonomie en zeggenschap. Maar wel meer ondersteuning en een moderniseringsslag. Oké. Okay. Fijn dat u in uw drukke bestaan nog tijd had om ons te woord te staan. Mag ik u daarvoor hartelijk danken, Nienke Rijkers, huisarts. En ook dank aan Xander Kolman, gezondheidseconoom van de VU in Amsterdam. Geld of je leven. Ja, iets heel anders zijn steeds minder schoenmakers in Nederland. Misschien logisch als je bedenkt dat we tegenwoordig misschien op sneakers lopen of zo, of schoenen die je niet laat repareren. Tegelijkertijd zijn er ook schoenmakers waarbij er zelfs een bordje op de deur hangt met stop met schoenen brengen, we kunnen het niet meer aan. Kan de huisarts niet zomaar doen dit trouwens. Hoe kan dat? We kunnen het de schoenmaker die het bordje heeft opgehangen zelf vragen, want hij is hier. Welkom Luc van der Waal, schoenmaker in Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Heeft u eigenlijk wel tijd om hier te zitten? Eigenlijk niet. Nee, helemaal aan aarde moeten bewegen om hier te zijn, maar ja. Bordje opgehangen, ook gedaan. U heeft dat echt hangen, dat bordje? Ja, ik heb vooral nu met de kerst eigenlijk. Het is super druk. Iedereen wil alles toch nog even voor de feestdagen gedaan hebben. Geen schuine hak onder die schoenen en zo. Nee, precies. Alles even netjes. Ja. En wat ik ook wel heel erg zie is Nederlandse samenleving wil alles eigenlijk gisteren nog gedaan hebben. Er komt enorm veel binnen en er zijn gewoon heel veel schoenmakers verdwenen. Ja. De oudere generatie die stopt ermee vanwege de crisis. Toch een hoop zware apparatuur die veel stroom verbruiken. En het werk is gewoon heel anders geworden. En jij bent de toekomst. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 25 jaar oud. Kijk eens aan. En sinds wanneer in de schoenmakerij? Sinds mijn 15e. Wauw. Ja. 15e? Een hele poos. Ja, het is begonnen als een weekendbaantje. En toen dacht ik eerst eigenlijk ook van schoenen, gadverdamme, gedragen schoenen. Maar toch een beetje met de sneakers, dat vond ik allemaal wel heel leuk. En dat is in de schoenmakerij uitgegroeid tot een hobby. Ja. En daar heb ik uiteindelijk mijn werk van gemaakt. Als ik in de schoenmaker kom, vind ik het altijd zo ontzettend lekker ruiken. Die lijmlucht, die vind ik echt, je zou er maar de hele dag in staan. Dat is misschien een ander verhaal, maar als ik als klant kom, heerlijk. Absoluut. Ja. Ja. Merk je inderdaad om je heen ook dat er veel zijn verdwenen? Ja, ik denk dat ik nu gewoon een gebied van 30 kilometer in omtrek moet voorzien van schoenreparaties. Dus het is wel heftig. En mensen komen van ver om dingen te laten doen. En bij ons in Eindhoven, bij de leermeester, doen we ook wel wat exclusievere dingen. Ja. Soms ook zelfs mensen uit België en Duitsland die ons komen opzoeken. Dus en dat en dan nog de maatschappij ondersteunende functie. Mensen toch weer willen voorzien van nieuwe hakjes en zolen en dat soort dingen. Ja, het komt er allemaal bij kijken. En je doet het toch om de mensen te helpen ook. Dus nee zeggen en een bordje ophangen, dat heeft ook niet altijd evenveel zin. Want wat is de reden dat je dat bordje hebt opgehangen? Dat heb je echt hangen, hè? Ja. Stop met schoenen brengen. Ja, ik heb gewoon een bordje hangen met... We zijn momenteel heel erg druk, dus vandaag nemen we geen schoenen aan. De reden is gewoon dat we nu zoveel hebben staan. Ja. We hebben ook een vrij kleine winkel. Daar moeten we eerst weer doorheen voordat ik de nieuwe afspraken kan maken. Maar jij snapt er niks van dat mensen geen schoenmaker willen worden, denk ik. Nou, de opleiding is de opleiding tot schoenhersteller is 3 jaar niet van start geweest. En van wat ik heb vernomen is dat dit jaar voor het eerst weer van start gegaan. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel jonge mensen best wel een oudbollig idee hebben bij het vak als ze schoenmaker. Ja, het klinkt als die oude meneer met die lederen schort voor die dan achter bij van die grote machine staat, wat je net al beschreef. Precies, ja. Dat is wat mij betreft echt de hakkenbar. Dat is niet het werk wat we tegenwoordig nog doen. Nee. Zoals ik net ook al zei. In theorie, als er nog 1 vierkante centimeter van een schoen over is, dan kunnen we er alles nog mee doen. Ja, dat zei je voor de uitzending. Want ik heb een beetje schoenen met gummizolen aan. Ik zei, kan je daar ook nog wat mee? Toen zei je inderdaad, als er 1 vierkante centimeter over is van je schoen, kan ik hem maken. In theorie is alles mogelijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet interessant, kostentechnisch, denk ik dan. Ja, het is allemaal handwerk, dus kostentechnisch is het dan even kijken. Maar goed, daarvoor kan je altijd even in gesprek gaan met de plaatselijke schoenmaker. Ja, als die nog bestaat inderdaad. Misschien moet je 30 kilometer rijden. We gaan even naar Elrie Bakker, die is voor voorzitter van Ambacht Nederland. Het platform wat achter de Ambachtsacademie zit, waar je een opleider tot schoenhersteller kan volgen. Goedemiddag, mevrouw Bakker. Goedemiddag. Ja, hoe zit het met die nieuwe aanwas, of de aanwas van nieuwe schoenherstellers? Nou ja, het is het beeld wat Luc schetst, dat zien we bij heel veel ambachten. Hè? Ja. Er bestaan geen opleidingen voor dit soort specialistische beroepen. Of die zit maar op één plek in Nederland. En dat is voor veel mensen te ver. En we zien gewoon dat er te weinig wordt opgeleid om al die open plekken die er komen op te vullen. Heel veel mensen die een ambacht beheersen, die gaan met pensioen. Die stoppen ermee. En er is te weinig aanwas van onderaf. Dus wij zijn druk bezig om die opleidingen weer in te vullen. We hebben de Ambachtsacademie een aantal jaren opgericht, waar mensen echt één op één in een bedrijf worden opgeleid. En over welke ambachten hebben we het dan over? Daar gaan we in januari weer mee starten om dit soort plekken te vullen. Ja, welke ambachten heeft u het nog meer over dan alleen schoenherstellen? Nou, het gaat vooral over het specialistisch vakmanschap. Denk bijvoorbeeld aan pianotechniek, denk aan meubel maken, denk aan meubelstofferen, kleding maken, tassen maken. Het zijn allemaal beroepen waar mensen gewoon echt specifiek een bepaald product maken of een bepaald ambacht beoefenen. En daar moet je wel goed voor opgeleid zijn. En dat moet je wel echt in je vingers hebben om dat te kunnen doen. Ja, en hoe komt het dat jullie wel weer gaan starten in januari? Is dat er toch wel weer wat animo is? Of hoe moet ik dat zien? Nee, animo is er meer dan genoeg. We hebben meer dan 800 mensen op een wachtlijst staan die heel graag een ambacht zouden willen leren. Mm-hmm. Het probleem was de financiering. De overheid vindt het niet nodig om deze opleidingen te financieren. Die zeggen dat moet de sector zelf doen. Mm. Dus wij hebben die Ambachtsacademie helemaal ontwikkeld en hadden gewoon een probleem met financiering. Dat hebben we inmiddels ingevuld, hebben een heel plan voor gemaakt. Dit is wel echt de primeur. We gaan binnenkort komen wij met Gemaakt in Nederland. Dat is een platform waar alle ambachtslieden in Nederland zich gaan presenteren landelijk. En als je daaraan meedoet, dan de bedrijven die daarop staan mogen leermeester zijn. Ja, precies. En die bedrijven die gaan met elkaar die opleidingen betalen en financieren voor nieuwe ambachtslieden. Ja, Luc, wat denk je als je hoort dat de overheid daar niet meer in wil investeren? Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat juist wel te doen. Juist een stukje ambacht en maatschappijondersteuning. Het stukje persoonlijkheid wat er ook weer in terugkomt. Ook als we het net over de huisarts hadden. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld persoonlijk met je ambachtslieden te zijn. Ja. Want die doen toch het werk. Heb jij het gevoel dat je misschien een gevaarlijke vraag, maar heb je het gevoel dat je volledig meedoet? Als ik zou horen dat als ik een vak leuk zou vinden en ik hoor dat de overheid daar niet in wil investeren, dan denk ik, nou, mag ik nog een beetje meedoen hier? Misschien is dat in mijn vak net even iets anders. Want je moet toch echt in de schoenmakerij staan om het vak helemaal eigen te maken. Ja, en ik moet zeggen, ik heb er zelf ook niet echt een opleiding voor gedaan. Ik heb wel nog een poosje hbo tot orthopedisch schoenmaker gevolgd. Daar ben ik mee gestopt. En uiteindelijk heb ik me toch weer op het handwerk gefocust. Ja. Dus voor mij is de baan een beetje anders gelopen. Maar ben je er trots op? Ben je trots dat je schoenmaker bent? Of zeg je op een feestje, schoenmaker? Ik ben er absoluut trots op. Ja, mooi. Ja, en ik werk iedere dag met superveel plezier. En ik kom nu eigenlijk ook dagen in de week tekort. Ik zit nu zeker op 6 à 7 dagen in de week om dus de drukte bij te kunnen benen. Maar de enige reden waarom ik dat volhoud is omdat ik gewoon ontzettend veel plezier heb in wat ik doe. En dat ik de klant ook weer blij kan maken. Ja, mevrouw Bakker? Kijk, wat Luc zegt is natuurlijk precies de essentie van het verhaal. En dat is ook wat we bij de Ambachtsacademie doen. Je kunt het vak alleen maar in de praktijk leren. Dus wat Luc vertelt, dat is zo. Je kunt niet op een school echt vakmanschap in de vingers krijgen. Want je moet het namelijk heel vaak en heel veel doen. En daarom is het ook zo belangrijk dat mensen in de praktijk worden opgeleid en in de praktijk het vak leren. Ja. En wat Luc zegt, dat herken ik helemaal. Mensen die een echt ambacht beoefenen, die zijn enorm trots op wat ze doen en wat ze kunnen. En Mooi. Ze zijn ook hartstikke belangrijk voor onze maatschappij. Zeker. En we hadden het net over de tarieven bij de huisarts, Luc. Verdien je er een goede boterham mee met schoenmaker zijn, schoenhersteller? Ik ben sinds begin dit jaar eigenaar geworden van de zaak. Voorheen heb ik voor de baas gewerkt.